Sąd Morski w Gdyni sprawdzi, ile bursztynu jest w Mierzei Wiślanej. Donald Trump wetuje decyzję Kongresu o odwołaniu stanu wyjątkowego. Za oceanem trwa polityczna przepychanka o mur. Na początek ostrzegamy przed silnym wiatrem. Bardzo mocno będzie wiało w północnej i zachodniej części kraju. Najgorzej będzie około północy na wybrzeżu zachodnim i środkowym. Największa prędkość wiatru występować będzie w godzinach wczesnonocnych, nocnych na terenie Polski, najpierw północnej, później zachodniej, częściowo środkowej i w godzinach już późniejszych na wschodzie i na południowym wschodzie. Najsilniejsze porywy wiatru prognozujemy na obszar wybrzeża zachodniego i środkowego, w tym na takie miasta jak Świnoujście, Koszalin, Słupsk, Kołobrzeg. Mówił Szymon Ogórek z IMGW. W czasie wiatru lepiej nie wychodzić z domu i nie parkować samochodów pod drzewami. Inflacja w lutym na poziomie 1,2%. To dane liczone rok do roku, podane przez Główny Urząd Statystyczny. GUS zrewidował też dane dotyczące inflacji w styczniu z 9,1 do 7,1% w ujęciu rocznym. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że zdrożał między innymi transport. Największe wzrosty cen miały miejsce w przypadku edukacji, restauracji i hoteli oraz transportu, także zdrowie. W takim sensie, że były zmiany cen leków refundowanych, to się zawsze przekłada na ceny chociażby leków właśnie. Natomiast mieliśmy spadek w przypadku cen odzieży i obuwia i tutaj ewidentnie o sobie dały znać sezonowe jeszcze wyprzedaże, trwające ostatnie etapy tych wyprzedaży. A w porównaniu ze styczniem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lutym o 0,4%. Na przełomie tego i następnego miesiąca dowiemy się, jak cenny jest skarb ukryty w Mierzei Wiślanej. Chodzi o bursztyn. Urząd Morski w Gdyni ma przeprowadzić badania, ile może go tam być. Wcześniej mówiło się, że dużo i że wart będzie nawet 900 milionów złotych. Te doniesienia zdementował jednak minister gospodarki i żeglugi śródlądowej. O poszukiwaniu skarbów opowie Karol Tokarczyk. Nie jest tajemnicą, że Mierzeja Wiślana jest jednym z najbogatszych bursztynonośnych obszarów. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk studzi jednak nastroje. Wiemy, że tam jest bursztyn, natomiast nie wiemy w jakich ilościach, czy on jest opłacalny. Oszacowaniem ilości bursztynu zajmuje się Urząd Morski w Gdyni, mówi dyrektor jednostki Wiesław Piotrzowski. Więcej tego bursztynu znajduje się w rejonie naszych prac od strony Zalewu Wiślanego, zarówno śluza, jak i kanał, które będą do minus 9 metrów budowane. One nie będą zbyt głęboko sięgały w te zasoby. Stawka jest spora, bo cała inwestycja ma kosztować 880 milionów złotych. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Premierzy Polski i Węgier wspólnie obchodzili 171. rocznicę węgierskiej rewolucji. W swoich przemówieniach nawiązywali do historii i przyjaźni pomiędzy naszymi narodami. Główne uroczystości odbyły się przed Muzeum Narodowym w Budapeszcie. Głos zabrali premierzy Polski i Węgier. Viktor Orbán mówił, że Polska ma specjalne miejsce w sercach Węgrów. Nasze narody wspólnie cierpiały w XX wieku, wiedząc, co to jest przyjaźń w trudnych czasach. Największym krajem i liderem Europy Środkowej jest Polska. Kiedy atakują Polskę, atakują całą Europę Środkową, również nas, Węgrów. Po uroczystościach premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty przed pomnikiem generała Józefa Bema. Powiedział, że dziś, podobnie jak w przeszłości, Polska i Węgry mają wspólne cele. Chcemy budować lepszą przyszłość, nowoczesność. Chcemy europejskiego poziomu życia na Węgrzech i w Polsce. Dzisiejsze uroczystości upamiętniały węgierską rewolucję, która wybuchła w 1848 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. A w serwisie Trójki jeszcze Stany Zjednoczone i przepychanka o mur. Donald Trump mówi, że wetuje decyzję Kongresu USA, który w głosowaniu odwołał wprowadzony przez niego stan wyjątkowy. Niektórzy kongresmeni i senatorzy uznali bowiem, że decyzja prezydenta może być sprzeczna z konstytucją. Trump ogłosił stan wyjątkowy, żeby zabezpieczyć pieniądze na budowę muru na granicy z Meksykiem. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości USA William Barr stwierdził, że ta decyzja jest zgodna z prawem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy, jutro w ciągu dnia dużo chmur oraz deszczu. W nocy na termometrach maksymalnie 5 stopni, a jutro do 9. Poza tym przypominamy o silnym wietrze. Do jutra będzie wiał w porywach z prędkością do 120 km na godzinę. Wyjątkiem jedynie Warmia i Mazury oraz Podlasie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka?

Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie, Wojtek Mazalewski i audycja Jazz Fajny Jest. Od teraz do godziny 23 gramy z winyli muzykę jazzową i nie tylko. Dzisiaj rozpoczęliśmy audycję od kapeli o nazwie Mabuta z piękną okładką, na której jest namalowana kobieta w wielu kolorach o 6 oczach. I jest to winyl wydany w zeszłym roku w Amsterdamie. Wytwórnia Afrosynth Records. Czyli zawędrowaliśmy do Amsterdamu. I teraz posłuchają Państwo, jak rozpoczyna się jedna z recenzji albumu Welcome to This World. Jeśli oczy są oknami duszy i portalem otwierającym się na rzeczywistość i zamykającym sny, to powieki mogą być postrzegane jako strażnicy do takich światów. Mabutę prowadzi Shane Cooper, basista, producent, gra również na gitarze, na rodesie, na syntezatorach. Zebrał sobie tutaj pokaźny skład muzyków. Gości nie zaprosili m.in. do tego utworu, który go wysłuchaliśmy, Shabaka Hutchinsa, no znanego i wielokrotnie puszczanego w audycji Jazz Fajny Jest, można by było powiedzieć, niekwestionowanego lidera sceny londyńskiej, do której to już Państwa teraz zabieram za sprawą po raz kolejny emitowanej płyty w audycji Jazz Fajny Jest, Emanative, z płyty Earth. Bardzo gorąco komentowany album, którego już raz słuchaliśmy w jednej z pierwszych audycji, jakie miałem okazję prowadzić tutaj na antenie Trójki. No i cóż, już Państwo słyszą te piękne dźwięki tego wielokulturowego albumu, jakim niewątpliwie jest Emanative. Zostawiam Państwa z tą muzyką, my słyszymy się za chwilę. połączenie muzyki bliskowschodniej, afrykańskiej i indyjskiej na albumie grupy Emanative o tytule Earth. Projekt Emanative prowadzony jest przez perkusistę i producenta Nika Woodsmanseya. Była to płyta, jedna z najlepszych w roku 2018. Woodmansey powiedział coś ciekawego o tym, co powiedział kiedyś Sun Ra, a co bardzo mocno w nim utkwiło. Dla większości kultur, i plemion nie chodzi o jakość techniczną wykonania muzyki, ale o ekspresję, komunikację i radość z grania. Dla mnie jest to raczej wibracja niż techniczna perfekcja. Jeśli brzmi dobrze, to jest to dobre. Podpisuję się obiema rękami i nogami pod tym, co powiedział Sun Ra, i wcale się nie dziwię, że Nick Woodmansey, że tak powiem, poczuł mocno w sobie te słowa. Album Earth jest pięknie wydany przez wytwórnię Jazzman Records. Jak mówiłem, w 2018 roku tutaj też pięknie malowana okładka brązowa. Na pierwszej stronie mamy czarną postać, a w zasadzie jej głowę, z której wyparowuje wiele myśli, inspiracji. Po drugiej stronie zamienia się w białą, ale również pełną dzikich mocy z różnych stron świata, które wpływają na działanie i na tą muzykę. Gorąco polecam ten album, szczególnie na takie piękne piątkowe wieczory. Ja chciałbym oczywiście Państwa zaprosić do komunikowania się ze mną. Najlepiej dzisiaj przez Instagram bądź oficjalny kanał na Facebooku. Tam oczywiście zamieszczę już jutro playlistę z dzisiejszej audycji Jazz Fajny Jest, ale dzisiaj możemy sobie podyskutować na ten temat. Bardzo dziękuję za zeszły tydzień, za komentarze, za Państwa aktywność, jak również za spotkania z Państwem na koncertach grupy Wojtek Mazowiecki Quintet, na Zadymce Jazzowej itd., itd. Jeśli chcieliby Państwo odnieść się do tego, to też zapraszam do komentowania. Bardzo mi miło było słyszeć tak dużo ciepłych głosów od Państwa i to, że Państwo po prostu są ze mną o tak późnej porze, w zasadzie w piątek. Bardzo, bardzo za to dziękuję. A ja staram się spełniać obietnice. Kiedy słuchaliśmy Ebo Taylora z tak wielu starych nagrań, wspaniałych zresztą, bardzo się cieszę, że te nagrania są teraz wznawiane i mamy do nich dostęp po raz kolejny na płycie winylowej. Kiedyś opowiadałem Państwu, że podczas ostatniej wizyty w Londynie udało mi się zakupić najnowszy album Ebo Taylora, a nawet nie wiedziałem, że go nagrał. I to jest ta niespodzianka na dziś. Ebo Taylor, tu i teraz, w Jazz Fajny Jest. To woman, no. buckets room. Bo Taylor jeszcze raz w audycji Jazz Fajny Jest, ale po raz pierwszy z nagranej w 2017 roku płyty w Amsterdamie. I po raz kolejny znajdujemy się dzisiaj w tym mieście, a wydanej w 2018 roku przez wytwórnię Mr. Bongo, która to wytwórnia również specjalizuje się teraz w odkupywaniu nagrań Ebo Taylora. Ciekaw jestem, jak Państwo oceniają te stare nagrania, których wielokrotnie mieliśmy okazję słuchać, w porównaniu do tego, co słyszeliśmy przed chwilą. W każdym bądź razie niewiarygodnym jest, że urodzony w Ganie w 1936 roku Ebo Taylor teraz nagrywa i nadal wydaje płyty. Życzę takiej długowieczności i kreatywności wszystkim grającym muzykom, bo to naprawdę pokrzepiające. Dobrze, kolejny winylowy krążek przed nami i to będzie wspaniały klasyk Sun Ra and His Orchestra. Giles Peterson Presents dla wytwórni Strat. Giles wybrał najciekawsze traki z różnych płyt. To piękny album okraszony zdjęciami w środku z różnych okresów pana Sun Ra, przygotowany przez Gilesa Petersona. Posłuchajmy więc Sun Ra and His Solar Orchestra w utworze On Jupiter. Thank you. Sandra w jazz fajny jest. Nie po raz pierwszy, bo przecież mieliśmy okazję wysłuchać tegoż artysty z płyty, która dopiero wyjdzie nakładem wytwórni Languidity Records z Londynu. A tak przy okazji, ja właśnie teraz jestem w Londynie i mam okazję wybrać dla Państwa jakieś wspaniałe nagrania, które będę mógł zaprezentować w kolejnych audycjach, co jest na pewno pocieszającą informacją dla fanów tej audycji. No i teraz pytanie, jakie Państwo by chcieli? Proszę o sugestie, proszę pisać na moim Instagramie i Facebooku, a ja postaram się to dla Państwa zdobyć, przywieźć i na czarnej płycie puścić w Trójce. Ale wracając na chwilę do Sun Ra, urodził się 22 maja 1914 roku. To też już kawał czasu. Ale ten kompozytor, pianista, bandleader, poeta i filozof, znany z oryginalnych koncepcji i występów ze swoim zespołem The Orchestra. Jeden z krytyków, Scott Yellow, napisał, że był to prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny muzyk jazzowy, ale tym, jak coś robił i jak robił muzykę, zapisał się na stałe w historii jazzu. Od ragtime'u, swingu, po bebop i free jazz. No, tak było. Rzeczywiście ciężko było go sklasyfikować do jakiejkolwiek jednej szufladki jazzowej, muzycznej w ogóle. Polecam bardzo, bardzo mocno zainteresować się postacią Sun Ra. No a teraz do Londynu po raz kolejny, żeby posłuchać kolejnej pięknie namalowanej płyty. Okładkę tutaj pięknie zaprojektował kolega zespołu Inconsiderate. A ja powiem Państwu tylko tyle, zanim zapuszczę muzykę, że tworząc dźwięki, atmosferę sennych podróży, opierają to od razu na rowkach płyty winylowej. Ill-Considerate z trzeciego swojego albumu wydanego 1 kwietnia 2018 roku przez Inconsiderate Music. Sami wydają te winyle, a jak już mówiłem, pięknie maluje im okładki Vincent de Boer. Tak, bardzo podobne są do siebie, ale nie takie same. Można je z daleka pomylić, ale nie z bliska. Każda ma inne pociągnięcie pędzla i z przodu, i z tyłu. Pięknie tym pędzlem napisane są tytuły. To jest bardzo prężnie działający w Londynie kwartet, choć bardzo, bardzo niezależny. Jak mówię, panowie dość szybko nagrywają jedną płytę za drugą. Pierwsza była taką improwizowaną bardzo sesją. Tutaj troszeczkę bardziej skupili się na kompozycjach. To był taki bardzo senny, oniryczny utwór, ale proszę mi wierzyć, na innych trakach potrafią zaszaleć i zagrać czasami bardzo, bardzo transowo do przodu. Więc polecam uwadze Państwa ten album. No a teraz ostatnio zachwycaliśmy się albumem, jak przeczytałem w Państwa komentarzach Makaya McRavena i jego sesją w Los Angeles, więc dzisiaj pomyślałem, że trochę muzyki z Los Angeles, ale to będzie zupełnie inna nuta. A zagra nam ją Jen Lee. Jenny Lee z albumu Ride On w utworze Riot. Potrafi szarpnąć struną i też używać strun głosowych, jak Państwo słyszeli. No ale w każdym razie naprawdę ma talent do fajnych linii melodycznych na gitarze basowej i z tego jest bardzo, bardzo znana. Jenny Lee, a w zasadzie Jennifer Jenny Lee Lindberg, rocznik 1981. Urodziła się w Nevadzie, ale mieszka, jak mówiłem, w Los Angeles w Kalifornii. No i tam robi dużo, dużo fajnych rzeczy. Między innymi gra na basie w zespole Warpaint, który to teraz wybrzmi w naszej audycji. You never know it, but you're really in your prime. Is there Lines prosto ze słonecznej Kalifornii i po raz kolejny wdzięczna i dźwięczna linia basowa Jenny Lee Lindberg, a obok niej Emily Cockell, gitara i wokal, Teresa Wayman, gitara, wokal i na perkusji Stelli Muzgawa. Stelli ma korzenie polskie, no i porządne uderzenie. Razem robią coś niewiarygodnego. To jest ich ostatni album, ale ja bardzo lubię poprzedni, choć nie mam go na winylu, więc nie zaprezentowałem go dzisiaj Państwu, ale bardzo gorąco polecam utwór Baby. Ta ballada naprawdę porusza coś we mnie. I jak tylko zdobędę tą płytę, obiecuję, że ten utwór wybrzmi w audycji Jazz Fajny Jest. Za nami kalifornijskie Warpaint. Ja w ogóle mam jakąś słabość do Kalifornii. Jak pewnie Państwo wiedzą, choć nie jest to blisko tego, co robię, to uwielbiam zespół Red Hot Chili Peppers na przykład. No właśnie, to dobry pomysł chyba, żeby przy kolejnej audycji przynieść płytę papryczek. Chcieliby Państwo usłyszeć? W Jazz Fajny Jest Red Hot Chili Peppers. No, ciekaw jestem Państwa reakcji. Dziękuję za dzisiejsze komentarze i za Państwa aktywność na moich social mediach. Będziemy cały czas tutaj dopracowywać i dyskutować. A ja pod wpływem tychże Państwa reakcji, pod wpływem komentarzy, pomyślałem, że czemu nie możemy tym razem zaprezentować zupełnie inną stronę. Jest to strona B płyty Universal Being Makaya McRaven, który w zeszłym tygodniu tak się Państwu spodobał, kiedy słuchaliśmy właśnie strony Los Angeles Side. Wielokrotnie mówiliśmy, że nie tylko Londyn, choć jest on bardzo mocno w naszym zainteresowaniu, ale nie tylko on. Dzisiaj przez wielu DJ i muzyków jest wymieniany jako centrum, w którym muzyka dzisiaj kipi bardzo nowoczesnymi dźwiękami. Bardzo często też wielu z nich, takich jak Jean-Claude, Giles Peterson, wymieniają również Chicago. Dlatego też teraz chciałbym Państwu zaprezentować Chicago Side z płyty Universal Being. Tutaj Shabaka Hutchins na tenorze, Tomeka Reid na cello, Junius Paul na basie, no i Makaya McRaven na perkusji. Posłuchajmy, jak nagrali i zabrzmieli w Chicago. Thank you. Mackaya McRaven z albumu Universal Beings, strona druga, Chicago Side. Mackaya McRaven od 2007 roku tworzy w Chicago i jest bardzo mocno związany z tamtejszą sceną, co chyba słychać. No i audycja Jazz Fajny Jest dobiega już końca. Tak miło się spędza czas przy tych pląsających dźwiękach improwizowanych z takim wyczuciem i feelingiem, prawda? No to cóż, jeżeli w zeszłym tygodniu tak zrobiliśmy, to i tym razem zostaniemy przy tej płycie i na stronie B płyty Universal Being nagranej dla International Anthem. Przypomnę jeszcze raz, po raz kolejny, że piękny album dwupłytowy Mackaya McRavena jest pięknie również namalowany. Okładki winylowe to są małe dzieła sztuki. Nie sądzą Państwo? Mi się wydaje, że tak. Uwielbiam to, szczerze mówiąc, i po prostu w ogóle uwielbiam winyle. Państwu dziś bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za wszystkie komentarze i Państwa aktywność na social mediach. Pozostajemy w kontakcie cały czas, bo tak jak mówię, właśnie będę mógł teraz wyszukać dla Państwa nowe, cudowne dźwięki prosto z tych malutkich winylowych sklepów w Londynie, gdzie bardzo często można nabyć coś, co w ogóle nie wchodzi do światowej dystrybucji, jest wydawane tylko przez małe wytwórnie albo w ogóle same zespoły i dostarczane do tych sklepów w Anglii. No więc tak, dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz. Grażyna Mazurczak dla Państwa zrealizowała tę audycję. Piotr Kordaszewski, jak zawsze, ją dla Państwa wydał. Przy mikrofonie Wojtek Mazurski. Bardzo Państwu dziękuję, życzę miłego wieczoru. Słyszymy się za tydzień o godzinie 22, a teraz Mackaya McRaven z Chicago Side Universal Being. Niech moc będzie z Wami. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy